أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. مخنا د قربانه متعلق مسله ذکر شو. اوس د قربانه متعلق داګه د قبولیت متعلق یو اهم خبره ذکر کړي او دویم ور سره د یو رسم د جاهلیت داغه د خطا بیان کې چې دا رسم خطا دی. زمانه جاهلیت کې بچکل مشرکانو قربانای وکړي نو هغه بغوخ یې ویني راوغستې بیت الله پورې بیاو مغلي. ابن جریر لیکلی دی صحابم نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې مونږه د دې حقدار یو چې مونږه دا کارو کو نو الله دا آیات نازل کو چې وخره کاګل بیت الله پورې ویني راخ کل دا الله ته رسي. الله تستاس او اخلاص ور رسیږي چې کله تاسو دې باندې چاړه راکاګي او دا الله ته پاري نو دا اخلاص الله ته رسي بکیا وخه ویني اغا اللہ تعالیٰ تن رسیگی. اللہ فرمائے لینا لاللہ لحومہا نرسیگی اللہ جل جلال ہوتا وخی ددی قربانو ددی بدنو ولا دماؤہا نبین ددی ولیکینا لہو لیکن رسیگی اللہ تعالیٰ تا التقوى افرزگاری او اخلاص منکم استاذ دربنا نچکم اعمال صالحان مرتب على التقوى والاخلاص چکم اعمال داسی دی چې اغا په تقوا سره او په اخلاص سره کول شي د غیر نه په کې پرهیز کول شي غیر په کې نشي شریک کوله او خاص د الله د لپاره کول شي ندق الله جل جلاله تعامل رسی مطلب دا الله پاغي باندې راضي کیږي اخرت کې به بد اعمال باندې انسان ته ثواب ملایږي. او دا خبره اگر چې دلته د قربانې په زمن کې تیر شو ذکر کی خدای یاد ساته تقوا او اخلاص دا د هر عبادت روح دی. خبرم دے اندر لکتا سوکت حدیث دا پتا ہے علام حال ویلے صرف اشارہ در ہو چہدرے کسان براوستے شیعو بھائی کے مجاہد بھائی عالم بھائی مجاہد بھا سر کٹ کڑے چپوس بدوشی چاہ دا پا رہا ہے اللہ ستا دا پا رہا سر کٹ کڑے دے یا خیرت تراغلے دے و اللہ بھوئی ندی دا پا رہا جتا دا سو ویلے بہا دا جہنم تا بہت لے شی دا اخلاص دا طول و عبادت وصل روح کاغذ دل ته قربانی ده او کوموز ده او که jihad ده او پروژه او پاتې شو د دې د ظاهري ډانچی چې دی مثلا د قربانی په صورت کې سروې شو د موس په شکل کې کته پره کېدل شو د روجی په شکل کې لوګ شو نه چون کې دا الله ته نه رسي خدا د شریعت مونږ ته حکم ده او د الله جل جلاله حکم ده داغه به مونږ تعمیل کو انور اصل چې کوم الله په شیبه ناراضي کیږي په کوم شیبه نه هغه په دا عبادتو کې اخلاص ته چې الله پاکي باندې خوشحالي کې او باندې د به ثواب ورګي د دې وجه نه آیات ساده چې کله اصل روح د عبادتو اخلاص ته د دې وجه په کم اخلاص کې چې عمل سمره سیواوي دا غي ثواب سی او تاسو تبلیغیان نه موره چې په اخلاص سره د کجوري سي سي د خود د عمره د اخلاص ډېر لوی خیرات او برکات دي نو دا په ټول عبادتو کې اصل روح دی نه الله فرمایي ولکن ينال التقوى لیکن رسیږي الله تعالی ته التقوى دک اخلاص او پرهیزګاری او بیا دا یاد ساتئ که یو سړی د جهنم د یری عبادت کوي نو دا اخلاص ځکه الله جل جلاله د قران کې د جهنم نه څه کړی دی يرول کړی دی که یو سړی د جنت په تم باندې عبادت کوي چې جنت به ملایي هغه نعمتونه مخې ته دین دا اخلاص دی او که یو سړی د یو خاص عذاب د وجې د قبر د یری د وجې داګه د وجې کې دا اخلاص دی اګه سړې دا ټول ارس سه ټکی او صرف دا خبره مې ته کې چې لایق د عبادت او مستحق اګه الله تعالی دې کما ته جنت راکې او جهنم راکې خو زه عبادت صرف د دې وجې نه کوم چې لایق او مستحق ذات د الله تعالی دې نو دا کامل اخلاص دې او دې سره بیا د عمل وزن اګه سیوا کې بقیه ټول صورتونه اګه د اخلاص دې کذالک سخر الله اسم چې ستاسو د وګړو د زناورو ته تعبیر الله لوې کذالک دارنګ سخرها الله دې لره تعبیر کړی لکم ستاسو لپاره لتوکبر الله دې لپاره چې تاسو د الله نوم واخلې الله بلای بیان کې پدې باندې علامه په طریقه باندې حدا کوم چې الله تاسو ته هودلې دا تعلیم درکړي د پیغمبر په واسطه وبشر المحسنین او پیغمبر زیر ورکه د جنت المحسنین نیکی ګونګو تا په خط طریقه باندې عمل کوونکو ته په اخلاص سره عمل کوونکو ته هغه د څور غزيره ورک ان الله يدافع عن الذين امنوا الله جل جلاله دفاع کوي عن الذين اكثرنا امنوا چې ایمان راوړل دفاع کوي الله جل جلاله حفاظت کوي د مسلمانانو د ایمان والو د چانه حفاظت کوي د مشرکانو نه د ضرر ورکوونکو نه چې په غالب رانه شي ان الله لا يحب الله تعالی چې نه خوخه کله خوان هر اکس چې خواني خیانتګری او کفور ناشکرې یا کفور جاهد لله د الله د نعمتونو نه هغه انکاری او خیانتګری په امانت د الله تعالی کې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر دی آیان بارکی دا خبر یادو ساده چی دی که اللہ فرمائی دی که تال اجازت کلی شوی دی آغا کسانو دا چی اغی سر جنگ کولی شی بی انہم ظلمو پا سبب دا دی بانده چی دی بانده ظلم شوی دی مکہ کی با صحابو تا دیر لوی تکالی بور کولی شو دیر لسکالا دیر لوی اگد زندگی دا د نبی علیہ الصلات والسلام مکی زندگی پاګه کې به مشرکان او صحابه د تکالیف ورکول او هغه به اجازه غوښته د جنگ او د قتال خو نبی علیہ الصلات والسلام به صبر کوي ماته د قتال حکم نه دی شوی او تر دې پوری چې کله هجرت او صحابه هجرت وکړو ډېر تنگ شول یو هجرت حبشې ته شو د مدینه ته شو تر دې چې هغه پیغمبر هم ماف نه کړ چکل نبی علیہ الصلات والسلام د مکی نو تا ابوبکر صدیق سے وسرو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلا اخرجو نبیهم لا یهلکن دی خپل پیغمبر او بس دی به الله هلاکی پدی به هلاکت راضی دی به الله کولیش ا نبی علیہ الصلات والسلام مدینی ته رسیدو او الله جل جلاله دا آیات نازل کلو چې اذن اجازت کړی شوی دی ایبا مباح کړی شوی دی کتاب دلته د وجوب د پاره نه نفس اجازت مراد دی للذین آکسان دو پارا یقاتلون چه چاسر جگڑ کولیش اجازت وہ لکڑے شوئے دے نمخ کی اجازت نو مخ کی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی او او یا آیتونه نازل شوی دي د منع د قتال بارکه بیا د اگې نه وستو د آیات نازل شو او دوی ته اجازه وکړي شو له بانهم ظلمو په سبب د دې یقینا دوی باندې ظلم کړی شوی دي نو ګور یاد ساته فلسفه د جهاد ته معلومي په دې ظلم کړی شوی دي نو ظالمانو ظالمان دی مقابل کې ظالمان دی په دې ظلم کوي نفت اولگی دا کتال او جہاد دا دا دا پی دا ظلم دا پار دے پا دی ظلم پیشوے دے نو دی تا اجازت تا چه ظلم دا پکی نو جا جہاد یو پلسپا اغا دا پا دا ظلم دا او یو پلسپا دوے ما یو حکمت او وجہ او پلسپا دوے ما سی پارا کی تیر شیوان ولولا دب اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض حالتا اللہ ویلیو که بعض خلق اللہ پا بعضو ندفا کولے نو اللہ پسدتیل ارد زمکہ بخرابا شیووا زمکہ کی با نقصاناتو بادی پس دونا تبایی با نو دوی ما پلسفا اغب پساد پیل ارد خرابی دی زمکہ دی جہاد اولی کولی شی چی پا زمکہ کی خلق پساد اوروانے نکی خبران زیادتا را او درم با انشاءاللہ سبانی آیات کے اغه ور پسې ذکر کیږي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع الله وی کې چې بعض خلق په بعضو باندې الله نه د پکولې نو دغه عبادت خانه چې په یو زمانه کې د عیسایانو عبادت خانه وي یو زمانه کې د يهوديانو عبادت خانه وي او یو زمانه چې د مسلمانانو عبادت خانه دي دا به محفوظ نه وي خو الله چې د جهاد حکم کړی دی الله دا عبادت خانی محفوظ ساتی نو درېم فلسفه د جهاد هغه حفاظت د عبادت خانو دی د مدرسو د مساجدو د جمعاتونو نو د جهاد غټ غټ درې فلسفه قران کې هغه مخدراله لومبه سي پره کې فساد بلر دلته کې د په ظلم او درېم فلسفه د جهاد هغه حفاظت د معابدو او د عبادت خان اوس راځه دا ګوره چې کوم ځای کې دا درې خبرې وي التکی جہاد جائز دے اس افغانستان کے او گورا التکی فساد شدہ دے مسلمانانو کورونا دے برا نوشتے شی زمک خراب ہو لے شی مسلمانانو باندے ظلم کو لے شی او بل طرف تاو گورا عبادت خانے و جمعہ دونا باغی باندے بمبارا گئے نو درے والا خبر التکی دی ایسی کشمیر کے او گورا کشمیر کے امپخل کو باندے ظلم دے زمک خرابے دے کورونا خراب ہو لے شی داغی زیون خراب ہو لے شی فصلون خراب ہو لے شی او بل طرف ته وګوره نو د هغه عبادت خانی جماعتونه محفوظ نه دي نو دا د جهاد فلسفه د کوم ځای کې دا خبره پیدا کیږي دغه خبرو د وجه نه به د جهاد او د قتال اجازه ورکول شي انت به جهاد کی یاد به اسو کوي رسول را روان ني و ان الله یقینا الله تعالی چې دې على نصرهم په امداد د مظلومین باندې چې چا باندې ظلم کول شي لقدیر خامخ الله تعالی په غیب باندې قدرت او طاقت لرونکې دی د دې په مدد باندې قدرت او طاقت لرونکې دی الله باندې امداد کوي د دې کې تعلق بس دا ده پورې شي لینا لله هر کس نه سيږي الله تعالی تعلقومها وخد دې قربانو ولا دما او هاونه ویني دې ولکین علیه التقوی رکن رسیگی اللہ تعالی تا تقوی اخلاص و پریزگاری عبادت چکم بناوی پا تقوی بانده من کم دتا سنا کذالکم دک تخصیر دک تابی کدل چه تاسوی علاله وی سخرها دارنگی تابی کدی دی اللہ دیل را لکم ستاسو دا پارا لیتو کبر اللہ دی دا پارا چه تاسوی بیان که دا اللہ تعالی پدې سارو باندې علامه په هغه طریقه هدا کوم چې تعلیمي درکړې تاسو ته وبشر المحسنين زیر ورک پیغمبران اخلاص سره عمل کوم بودا ان الله یقینا الله تعالی یذاب او دفاع کوي عن الحفاظت کوي دا کسانو چې ایمان وروړې ان الله یقینا الله تعالی لا يحب نخو خی کل خوان کفور هر زیاد خیانتګر او ناشکرا اولینا للذین یقاتلونا اجازت کلیچه ودا کسانتا یقاتلونا چه سر جنگ کولشی چه دیم جنگو کی اجازت دا جنگ دے بانهم فسبب د دې چې کینن دوی ظلمو دی باندې ظلم شوی دی و ان الله یکنن الله تعالی چې دی الا نصرهم پین دان د مظلومین او لقدیر خامها قدرت لرون کې دی الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علی وصحبه یا الله دې صلوات برادر نصیب کې الله خیر برکت نصیب یا الله کامل اخلاص او نصیب یا اخلاص او عمل له نصیب کې یا الله ریا ولا عمل خودنه ولا عمل له نه موږوسه دي یا الله کریم خدای کوم د کی چې مجاهدین جنگي کا چچنی دا بوسنی دا کشمیر دا افغانستان دا غرنګي شام دا غرنګي ساری شام یا الله کوم یا الله کی چې ست په علم کې دي حق مجاهدین یا الله دا غي امداد وکي یا الله کریم خدای دې امداد وکي کافرانو د مقابله کې مغلوب کې یا الله ته زمونږ راضي شخص الله نصیب کو صلی الله تعالی علیه